najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 3 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nie ma zgody na udział uczniów w ulicznych protestach, ogłasza Ministerstwo Edukacji i zapowiada konsekwencje. Zakażeń COVID-19 więcej niż wczoraj, ale nie padł rekord. Najwięcej chorych znowu na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Żegnaj, aktorski arystokrato. Świat kultury pożegnał Wojciecha Przoniaka. Będą konsekwencje dla nauczycieli, którzy namawialiby uczniów do udziału w ulicznych demonstracjach, zapowiada Ministerstwo Edukacji, które sprzeciwia się, by uczniowie brali udział w takich protestach. Będziemy natychmiast reagować na takie sytuacje, zapowiada rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Poprosiliśmy kuratorów oświaty o sprawdzenie, czy takie sytuacje miały miejsce w ich regionie i jaka była na nie reakcja dyrektorów szkół. Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach, powodując jednocześnie zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Jednocześnie resort za nieprawdziwe uznał informację, że kiedykolwiek były zbierane dane uczniów czy nauczycieli popierających protesty. Manifestacje trwają od 22 października po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, którą sędziowie Trybunału uznali za niezgodną z konstytucją. Spadek liczby zakażeń COVID-19 jest widoczny, ale za wcześnie, by z optymizmem mówić o stałym trendzie, oceniają eksperci resortu zdrowia. Dziś poinformowano o ponad 19 300 nowych zakażeniach COVID-19. To więcej niż wczoraj, ale nie ma rekordu. Zmarło 227 osób. Wykonano prawie 66 tysięcy testów. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Liczba zarejestrowanych zakażeń jest o ponad 2 tysiące mniejsza niż w ostatni piątek i sobotę. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, powiedział, że spadek liczby zakażeń jest widoczny, ale jeszcze nie wiadomo, czy to trwała tendencja. Więc najbardziej miarodajne jest porównanie dzisiejszego wyniku do raportu z soboty, a dotyczącego piątku. Jeżeli porównamy te dwie dane, to mamy spadek tak naprawdę liczby osób zarejestrowanych jako zakażone. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, prawie 3 tysiące, i śląskim ponad 2400. Wojciech Andrusiewicz poinformował o znacznej liczbie nowych zakażeń w dużych miastach. W dużych miast mamy zaraportowane blisko 1500 zakażeń w Warszawie, blisko 500 w Krakowie. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono blisko 415 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 6100 osób, a wyzdrowiało prawie 160 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Brat, mistrz, przewodnik, przyjaciel. Tymi słowami żegnał Wojciecha Przoniaka jego kolega ze sceny, Olgierd Łukaszewicz. Dziś w Warszawie w ostatniej drodze wybitnemu aktorowi towarzyszyli rodzina, przyjaciele i przedstawiciele świata kultury. Daniel Olbryski wspominał o przyjaźni, jaka narodziła się między aktorami już na planie Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Ziemia Obiecana jest też filmem o przyjaźni. I pierwszy z nas, trzech muszkieterów, już odszedł i go właśnie dzisiaj żegnamy, mimo pandemii, żeśmy się zebrali. Ja się nawet ubrałem tak nie za czarno, bo Wojtek mi się kojarzył z wesołością, więc nie założyłem ciemnego uniformu. Sam Wojtek by się zdziwił. Wojciech Przoniak występował na scenach Teatru Starego w Krakowie oraz Teatrów Narodowego i Powszechnego w Warszawie. Grał także w teatrach francuskich. Zagrał w ponad 100 filmach. Niezapomniane pozostaną jego kreacje z Ziemi Obiecanej, Wesela czy Korczaka. Aktor zmarł 19 października w wieku 78 lat. Spoczął na wojskowych powązkach. Rosyjska genetyczna baza danych ma być większa. Rządowy projekt znacząco poszerza listę osób, które będą podlegały obowiązkowi genetycznej rejestracji. Do tej pory w bazie były tam tylko dane skazanych za ciężkie przestępstwa, głównie seksualne. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Projekt ustawy przygotowany przez gabinet Michaiła Miszustina znacznie rozszerza listę osób, których identyfikator genetyczny będzie zarejestrowany w specjalnej bazie danych. Dokument zakłada, że rejestrowani będą wszyscy, którzy mają poważniejsze kłopoty z prawem. Do tej pory rejestrowano jedynie sprawców ciężkich przestępstw, w tym na tle seksualnym. Pobieraniem i przechowywaniem materiału genetycznego ma się zajmować odpowiedni Wydział Komitetu Śledczego. Rosyjscy eksperci podkreślają, że w ten sposób wzrasta efektywność wielu czynności dochodzeniowych, w tym poszukiwania osób podejrzewanych o złamanie prawa i zaginionych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj raczej wszędzie pochmurno i szaro, a gdzieniegdzie nawet mokro. Za to ciepło. Rano termometry notowały nawet 18 stopni na południu Polski. Ta temperatura oczywiście w ciągu dnia spada i nadal spadać będzie, ale do jakiej wartości spadnie, poinformujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w Euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 16. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Program trzeci Polskiego Radia.

przód rachunki i zajdź się herbatkę pić. Przebierać wozak, zbudować dom niedaleko stąd. Niedaleko, niedaleko, niedaleko. I moje szachy schować już. Nie wiem. Szachmat! Szachmat! Szachmat to Sydney Polak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, brytyjscy naukowcy twierdzą, że są bliscy opracowania nowego testu na obecność koronawirusa. Ich zdaniem wystarczy po prostu dmuchnąć, a test z oddechu, i to z 80% dokładnością, ustali, czy jesteśmy zakażeni, czy nie. Wystarczy kilka sekund i już mamy wynik. Naszym gościem jest wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Czy to coś może zmienić? Czy to może zmienić układ sił? Czy takie testy mogą być skuteczne? To są bardzo ważne wyniki, bardzo cenne, natomiast to są badania wstępne. Od takich badań do takiego testu, który będzie dostępny, czy do w ogóle walidacji takiego testu i sprawdzenia, czy to faktycznie może być wykorzystane, jest jeszcze bardzo daleko, tak samo jak wszystkie doniesienia. Ale jak daleko, panie profesorze, jak daleko? Bo to jest, czy to jest kwestia, nie wiem, kilku dni, kilku tygodni, czy kilku miesięcy? No myślę, że to jest kwestia pytania, czy to da się zrobić w wersji takiej portable i czy to się potwierdzi w większej skali, czyli to potwierdzi faktycznie w takim badaniu, gdzie będą pacjenci, będzie finalny produkt. Na razie to jest tylko za pomocą analizatorów potwierdzenie, że ten oddech osób, które są zarażone tym wirusem, jest w pewien sposób charakterystyczny, jest w pewien sposób inny niż inne. Natomiast my tutaj w ogóle jeszcze nie mówimy o skali czasowej wprowadzenia produktu do obrotu. To jakby jest zupełnie o czymś innym. To jest o badaniach podstawowych, które wykazały pewną zależność, a teraz trzeba zobaczyć, czy by można to wykorzystać w ogóle do testowania ludzi. Czy to nie rozwiązałoby w ogóle problemu testów? Bo wystarczyłoby na przykład, nie wiem, postawić jakiś taki automat, no podobnie jak na przykład automaty, które mierzą temperaturę. Mhm, tak, w idealnym świecie tak. Natomiast no niestety w tym rzeczywistym to nie zawsze chce tak działać i takie testy najczęściej charakteryzują się dosyć słabą czułością i dosyć słabą specyficznością. I no niestety widzimy to w tym momencie, że bardzo dużo testów dostępnych, mimo tego, że byłoby super, gdyby działały, to po prostu nie działa. A na ile te testy, które w tej chwili mamy, są dobre, a na ile są złe? Mamy na pewno testy, te klasyczne PCR, czyli te testy genetyczne, czyli wykrywamy RNA wirusa, które są i zostaną złotym standardem. To są testy, które są najbardziej czułe i najbardziej selektywne. I w tych testach, jeżeli dostaniemy wynik pozytywny, to można mieć pewność, że jeżeli ktoś błędu nie popełnił, to ta próbka faktycznie zawierała wirusa. Natomiast te testy tak zwane antygenowe wykrywają nie kwasy nukleinowe, tylko białka, czyli jakby tą drugą komponentę, z której składa się wirus. I one mają tą zaletę, że nie potrzeba do tego jakiegoś wielkiego sprzętu, bo można taką analizę przeprowadzić wręcz w domu. Natomiast są znacznie mniej czułe i są mniej specyficzne. Te testy antygenowe, które były dostępne na wiosnę, niestety no nie nadają się do niczego absolutnie. Natomiast wchodzą teraz testy drugiej generacji, które już powoli zaczynają spełniać takie minimalne wymagania tam czułości powyżej 80% i będą takie testy wykorzystywane w rozpoznawaniu pacjentów z SARS-CoV-2. Natomiast takie testy można stosować tylko u pacjentów, którzy mają objawy i są w początkowej fazie choroby, czyli tam do 5-7 dni od pojawienia się objawów zakażenia, bo tylko wtedy taki test daje wiarygodne warunki. Czyli po pierwsze trzeba wybrać dobry test, a po drugie trzeba go dobrze zastosować, bo inaczej to jest po prostu rzut kostką. Dziękujemy bardzo. Moim Państwa gościem był wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program trzeci. Future back.

Icarusfield i Domino. 18 minut pozostało nam do godziny 17. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych dobiegają końca. My łączymy się teraz z naszym specjalnym wysłannikiem Wojciechem Cygielskim. Dzień dobry, Wojtku, witam cię. Dzień dobry. Jakie te ostatnie sondaże są dla całych Stanów opublikowane? Dla całych Stanów sondaże wydają wyraźną przewagę Joe Bidenowi, ale że amerykański system wyborczy jest specyficzny i głosują poszczególne Stany, to jeszcze nic nie oznacza. Wiemy według tych przeróżnych sondaży uśrednionych, bo ich jest bardzo dużo, że znacznie większe szanse na wygraną ma Joe Biden, aczkolwiek to wszystko będzie zależało od układu głosów w poszczególnych Stanach. Donald Trump ma szansę na reelekcję, ale szanse są minimalne. Wszystko zależeć będzie od tak naprawdę tego, czy Donald Trump wygra Florydę i Pensylwanię. Jeśli wygra jeden z tych stanów, to jest w grze. Jeśli przegra któryś z nich, no to jego szanse spadają praktycznie do kilku zaledwie procent szans na wygraną. A co sondaże mówią na temat frekwencji? Bo ta już wiadomo, że jest bardzo wysoka. Nie wiadomo, czy nie rekordowa. I chyba będzie rekordowa, dlatego że w związku z koronawirusem, w związku z pandemią uruchomiono znacznie więcej procedur głosowania wczesnego i głosowania korespondencyjnego. I tak jak powiedziałeś, około 100 milionów osób już oddało głos przed dniem wyborów. A wiadomo, że wyborcy republikanów, Donald Trump kwestionuje zresztą to głosowanie, dlatego wyborcy republikanów prawdopodobnie dzisiaj też masowo pojawią się przy urnach już osobiście. Stąd też to, co wiadomo przy tych wyborach, to właśnie to, że frekwencja będzie rekordowa. Jak bardzo rekordowa, to przekonamy się wieczorem i to będzie chyba jedyna wiadomość, którą wieczorem będziemy znali na pewno, z dużą pewnością. No właśnie, nie tylko wieczór, ale i jak to wczoraj wspomniałem, kiedy rozmawialiśmy, cała ta najbliższa noc również dla nas będzie interesująca i pełna emocji, bo przecież wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to jest coś takiego, co wpływa na, nie zawaham się tego powiedzieć, losy całego świata. W tym i Polsce. To prawda i co więcej, ta niepewność i te emocje będą nam towarzyszyć być może nie tylko przez najbliższe godziny, ale przez najbliższe dni, dlatego że część Stanów będzie w stanie policzyć te głosy w miarę szybko. To między innymi Floryda, która jest bardzo ważna, o czym wspomniałem, to także Georgia i Arizona, ale niektóre Stany, w tym te kluczowe, na przykład Pensylwania, będą liczyć się przez najbliższe kilka dni, a to wszystko dlatego, że w poszczególnych Stanach obowiązują różne przepisy i na przykład w Pensylwanii te głosy, które są oddane pocztowo, będą mogły spływać do komisji wyborczych jeszcze przez najbliższych kilka dni. Innymi słowy, to co będziemy wiedzieć z Pensylwanii, to będą wyłącznie sondaże, które oczywiście mogą się pomylić, a te oficjalne wyniki z Pensylwanii będą znane dopiero za kilka dni. Jeśli pozwolisz, to ja oczywiście scenariuszy jest kilka. Pierwszy scenariusz najbardziej prawdopodobny, że dzisiaj w nocy, kiedy niektóre Stany będą już znały wyniki, będziemy widzieć, że Joe Biden jest na prowadzeniu, ale z bardzo niewielką przewagą w głosach elektorskich. Drugi scenariusz bardzo mało prawdopodobny, że Donald Trump jest na prowadzeniu w głosach elektorskich. Trzeci, że nic nie wiadomo. Jest jeszcze czwarty scenariusz, który jest już w ogóle nieprawdopodobny, to znaczy prawdopodobny na 1, może 2%, że im dalej w las, im bardziej będą spływać głosy, tym będzie widać, że jest remis. Gdyby okazało się za kilka dni, że każdy z kandydatów zdobędzie porówno 269 głosów elektorskich, to wtedy o wyniku wyborów zdecyduje Izba Reprezentantów, której co prawda, uwaga, większość mają demokraci, ale nie będzie to wtedy głosowanie. To jest historia dosyć kosmiczna, ale ona też nie jest niewykluczona. Otóż nie będzie to wtedy głosowanie zwykłą większością, tylko każdy stan obecny w Izbie Reprezentantów, w zależności od tego, czy ma jednego, dwóch, czy więcej kongresmenów, będzie oddawał głosy. I tutaj wtedy większość mają, przewagę mają republikanie. Widać więc zatem, że te wszystkie scenariusze pokazują, że Donald Trump owszem ma szanse na reelekcję, ale te szanse są bardzo niewielkie i musiałoby się bardzo dużo rzeczy naraz wydarzyć, żeby Donald Trump pozostał w Białym Domu. Krótko mówiąc, wiadomo, że nic nie wiadomo, który z tych scenariuszy przedstawionych przez Wojtka znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości. No musimy poczekać, musimy się uzbroić w cierpliwość. Tak, i kiedy. Strasznie to wszystko skomplikowane, ale ciekawe. Wojciech Cygielski, prosto z Pensylwanii dla Państwa i programu trzeciego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Długo by mi długo liczyć baranek. baranko z ławika. Kiedy ekran gaśnie, całe stado znika. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. 10 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, 50 km na godzinę. Wszyscy kierowcy to wiedzą. To jest dozwolona prędkość w terenie zabudowanym. Już nie wszędzie. Najpierw Francja, a teraz zwalniają Niderlandy. Tamtejszy parlament rozpoczął właśnie pracę nad projektem zmian przepisów. Nie 50, a 30 km na godzinę w terenie zabudowanym. Do tej pory takie ograniczenia występowały tylko w niektórych częściach miast. U nas też są takie miejsca, choć wciąż należą do rzadkości. 30 km na godzinę to zdaniem niderlandzkich partii GroenLinks i SVB najbardziej rozsądna prędkość do jazdy w terenie zabudowanym. Jest to prędkość bezpieczna, jest to prędkość, w której można zareagować. Jakub Dymowski, Ośrodek Szkolenia Kierowców, prosto, portal prawodrogowe.pl. Jest to spowolnienie tempa, więc na miejsce docelowe kierujący dojadą minutę, dwie później, ale dojadą w dużo bardziej bezpiecznym stylu, z mniejszym zagrożeniem tego, co może ich spotkać po drodze. Od kilku lat bezpieczniej do celu docierają mieszkańcy warszawskiej Ochoty. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, czyli strefa tempo 30, obejmuje tam już kilkanaście ulic, mówi rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Ochota Monika Bojt-Lutyk. Mamy doświadczenia z strefą tempo 30 na takich mniejszych ulicach, głównie osiedlowych albo bardzo wąskich. Mieszkańcy takich osiedli bardzo sobie chwalą strefę tempo 30. Ona jest oznakowana, dwa, że najczęściej tam są spowalniacze zamontowane, które po prostu wymuszają zdjęcie nogi z gazu. Zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu jest trudniej, szczególnie gdy droga jest wyremontowana i znajduje się w małej gminie. Z takim problemem boryka się od kilku lat licząca 3397 mieszkańców gmina Miłoradz. Pomóc ma obecnie konsultowana społecznie strefa tempo 30, mówi Marcin Oszesza, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu. W momencie, kiedy pojawia się nakładka asfaltowa, kiedy pojawiają się chodniki, eleganckie wjazdy do prywatnych posesji, pojawia się również problem, że osoby poruszające się środkami lokomocji właśnie po tych drogach czują się niebezpiecznie ze względu na fakt, iż pojazdy po tych wyremontowanych drogach poruszają się z prędkością większą, po prostu nie zwracają uwagi na oznakowanie pionowe. W sytuacji jeszcze większego zagrożenia w ruchu drogowym swoje zaniepokojenie zgłaszają mieszkańcy gminy. Sygnalizują, że trzeba wyremontować drogę. Kiedy droga jest wyremontowana i hipotetycznie został osiągnięty sukces, okazuje się, że lepiej jej było nie remontować, bo wtedy jeździli 40 na godzinę ze względu na stan nawierzchni, a teraz kiedy nawierzchnia już jest dobra, to jeżdżą szybko i mieszkańcy się czują niebezpiecznie. Więc wprowadzenie tych elementów uspokojenia ruchu miałoby poprawić bezpieczeństwo, przede wszystkim wpłynąć na zadowolenie życia mieszkańców. Co jak wiadomo, jest zadaniem każdej z gmin. Tematem zajął się Paweł Turski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 7.17. Program trzeci. Lubię te dni, gdy upał dusi. Lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki. I lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to. Lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi. I lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach. I lubię bywać w gwarnych miastach. Lubię to. Lubię to. Bo ja lubię to. Lubię, lubię to. Ja lubię to. Lubię, lubię to. Ja lubię to.